võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio 2 äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. No tere, tere. Masina saade läks käima nüüd Raadio 2 õhtuses vööndis. Eetis olen mina Merimell ja täna on lihtsalt selline taoline jammimistuju, nii et vaatame, mis torust tulema hakkab. Yeah. Esimesena läks käima Sister City, loo nimeks on Black Lit ja Sister City EP on välja tulnud Boys Noise Recordsialt, nii et soovitan kõigil järgi tšekida. praegu oleks peale selline mees nagu Stranger ja loo nimeks on Omord. See on Hans Bauchmeier. Ja loo nimeks on Cabin Pressure. Praegu oleks peale elav legend Carlo Leo ja loo nimeks on Red. Carlo Leo aga muud kui toodab hitte, nii et kes ei ole kuulsis, soovitan kõigil järgi tšekkida. Yeah. Praegu oleks peale Resistor ja loo nimeks on Untitled 001. Thank you. were here before us. Were here before. And they are here to stay. See mees on Arjun Vagheil. Loo nimeks on Are You There? Ja remiksijaks? Keegi muu kui Stefan Hinz. Kui aga lugude nimed meelde ja siis minge raadiokohe kodukale, võtate Machine Nation saadetelt lahti ja seal on tracklist ilusti olemas. Thank you. Olgu, mina lõpetan tänaseks ja viimane lugu on Albert Silverilt. Loon meks on Last Chance. Ja kohtume teiega siis järgmine laupäev. Tšau! Machine.